Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 15-ն է, օրը 3-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում, ինչպիսի առօրյա ունեն Հադրութի շրջանի Հակակու գյուղի բնակիչները։ Մանրամասներին ծանոթացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Ստեփանակերտի Վիկի ակումբի համակարգող Իրինա Սաֆարյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Վեհանուշ Հովսեփյանը։ Շարունակում ենք ներկայացնել հատվածներ վերջերս ավարտված լրագրողների 8-րդ համահայկական համաժողովին հնչած ելույթներից։ Այսօր կլսեք Իսպանիայում լույս տեսնող Հայրենիք շաբաթաթերթի հիմնադիր խմբագիր Արարատ Ղուկասյանին։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հակակու գյուղը գյուղացիների խոսքով ավելի քան 600 տարվա պատմություն ունի։ Հակակուի տարեցներից մեկը Բորիկ Բաբայանն է պատմում գյուղի մասին իր լսած պատմությունները։ Մեր գյուղը առաջ մեծ է եղել։ Պատկերացրեք, որ 3 տեղ բաժանված էինք։ Հիմա տեսել են, որ փոքր-փոքր գյուղարակներ են, բոլորն էլ մի ցեղից են։ Հավաքվել եմ եկել ստե, բայց շատ հին գյուղարակներ ա եղել վերևում, ներքևներում։ Այս գյուղն ա վերջնական գյուղում էր Հակակուն, 600-ից ավել տարիք ունի։ Գյուղը մի հատ ժամ ունեք, մեր այդ ու տարանն ա, էլ ուրիշ ոչ մի տես տեսարժան բան չունեք, էլի։ Մեր գյուղը, որ ճանապարհները սենց նեղ ա, այն ժամանակ մեքենա չի եղել, էշի համար են սարքել սենց նեղ, դները որ մեծ ա, այն ժամանակ, օրինակ իմ հերս 4 եղբայր են եղել, 4 եղբայրն էլ երկու սենյակի մեջ է պսակվել, հորս հետ ապրել։ Այն ժամանակ մեծ էին սարքում, որ սաղ միասինն են, բայց հիմա արդեն որ սարքում ենք, փոքր եք սարքում, բայց այլա չեք սարքում, որ ուզեք սարքեք, տես, պիտի փոքր սարքեք։ Համայնք նույնի նորակառույց դպրոցի շենք։ Դպրոցի տնորեն ունե Հայրյանն ասում է, որ վերջին տարիներին աշակերտների թիվը կտրուկ նվազել է։ Շատ վատար վիճակում էր շենքը, քանի որ մեզ ճակեր կային, անգամ դուրսն էր երևում ներսից, նոր մի շենք տրամադրեցին, բնակելի տուն, այնտեղ դասավանդեցինք, մինչև որ կառուցեցին նոր շենքը։ Այս շենքը նորակառույց է, կառուցվել 2009 թվականին, հենց այդ տարիներն էր 8-9 թվականներին, որ մեր գյուղում երեխաների աճ նկատվում էր, և դա չվրիպեց մեր վարչապետի ուշադրությունից, նաև նախաձեռնեց մեր դպրոցի կառուցումը։ Հիմնականում ջերուցումը կենտրոնացված է, փայտի պակասություն չենք զգում, ինչ որ դեպքերում եթե պակասում է, գյուղապետի հողնավորություն կա, ստանում ենք։ Ջրի պակասն է, որ շուրջօրյա ջուր չունենք, գրաֆիկով է մեր ջուրը, հա, 2 օրում 1, պետք է մենք ջրի տարան լցնենք։ Կարելի է ասել բավարար է, եթե չհաշվենք որոշ պատճառներ, հիմնականում երեխաների ոչինչ չի խանգարում, որ լավ սովորեն։ Երեխաների թվականակը 51 էր, 51-ից եկանք 32, բայց հույս ունում, որ լի կշատանան։ Բայց երեխաները ակտիվ են, մասնակցում են օլիմպիադաների տարբեր փուլերին։ Արդեն 6-րդ տարի մենք պետք է մասնակցենք կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղին, ամեն անգամ երեխաները ստանում են լավագույն հատուկ մրցանակներ, ոգևորիչ է դա։ Այս տարի էլ առաջին անգամ մասնակցել ենք մեղու միջազգային խաղին, որը մայրենին է նվիրված, էլի մեծ ոգևորությամբ երեխաները մասնակցեցին այդ միջոցառմանը։ Գալիք մի քանի տարիներին էլ 1 կամ 2 առաջին դասարանցի է ունենալու կրթօջախը։ Հիմնական ու մեկական աշակերտներ են գալու առաջին դասարան, երիտասարդներ շատ կան գյուղում, մեր հույսը այդ երիտասարդներն են։ Հակակոյում գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է։ Մեղվաբույծ Իննա Բաբայանն է պատմում գյուղական առօրյայի մասին։ Գյուղացիք հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ, անասնապահությամբ, տարբեր գործեր են անում։ Օրինակ մենք մեղուներ ենք պահում, մենք քիչ հողամաս ունենք, այնքան անում ենք, որ մեր համար էլի, մենք դենց չենք անում, որ տանեք ծախեք, բայց նորմալ է, մեզ համար հələ բաժանում ենք բարեկամներին։ Հիմնականում գործատեղ չկա, այ գործատեղը դպրոցն է, որ աշակերտները քանի գնում են, նվազում է արդեն, աշակերտ չկա, ջահելները շատ են, բայց չեն ամուսնանում։ Մոտ մի 19-20 ջահել կա ամուսնացող։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ մեղրի սպառման խնդիր չունի, տարիների ընթացքում արդեն մշտական գնորդներ է ձեռք բերել։ Լավ բերք եք ստանում, տարի ա լինում, ճիշտ ա, որ լավ ա լինում, տարի ա լինում, լավ չի լինում, տարուց ա էլի կախված մեղուի աշխատանքը։ Այս տարին ոչինչ, նորմալ էլ, այդքան էլ լավ չէր, մենք ավելին ենք սպասում։ Մեր ստացված բերքը մենք վաճառում ենք, մեղրը երբ կտրում եք, արդեն իրենք զանգում են։ էլ տենց չեք վերցնում։ Ես ասում եմ գնանք այստեղ, գնանք այնտեղ, չէ, որ որակը լավա լինում, որտեղ որ գնում է, իսկույն զանգում են այդտեղից, որ այդ մեղրից մեզ համար անպայման կպահեք։ Այս տարի, սակայն, հոկտեմբերին տեղացած վաղաժամձյունը վնասել է գյուղացիների բերքի մի մասը, առավել շատ տուժել է արքայախնձորը։ Բլոբին չէինք հավաքել, որոշ բերքեր չէինք հավաքել, ծառերը դերտերերները վրան սաղ կոտրատելա, ճիշտ է, վնաս պատճառելա։ Հա, արքայախնձորը սաղ պատրելա ծառերը, որոշ մարդիկ ճիշտ է, գնացել են ձյուն թափտվել հավաքել, բայց դե միևնույնն է, էլի փչացած է, էլի դառնում, շուտ է, նոյեմբերին պետք է հավաքեն։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ներիպես հաստատուն ենք մենք Այոց աշխարի Արցախ հարթա Որ պայքարել ենք, պայքարում ենք մենք Մայր Հայաստանի գրկվելու համար Երագույնը մեր Հայոց ավան Արևի դաղակ բարձել ենք Հանչեցնում ենք սուր մյության զանքը Արցախից մյուր Հայաստան աշխան Որ տարերի Bye. Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, այսօր նոյեմբերի 15-ն է, օրը 3-7-ի։ Մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Ձեզ ենք ներկայացնում Ստեփանակերտի Վիքի ակումբի համակարգող Իրինա Սաֆարյանի հետ զրույցը, որը պատրաստել է մեր թղթակից Վեհանոշ Հովսեփյանը։ Ստեփանակերտում Վիքի ակումբը երբ է սկսել իր գործունեությունը։ Արցախում գործող առաջին Վիքի ակումբը սկսեց իր գործունեությունը 2015 թվականին։ Ովքեր կարող են հաճախել Վիքի ակումբ։ Վիքի ակումբի անդամներ կարող են դառնալ յուրաքանչյուրը։ Տարիքային սահմանափակում չկա։ Ամենափոքր Վիքի խմբագիրը 8-9 տարեկան, մինչև 30-35, նույնիսկ ավել։ Ճիշտ է, մեր մոտ մի քիչ տարածված չի, բայց Հայաստանում ավելի տարիքով մարդիկ են զբաղվում։ Աշխատանքից հետո կամ շաբաթ-կիրակի օրերին կարող են զբաղվել։ Արցախում գործող Վիքի ակումբի հիմնական նպատակը ո՞րն է։ Արցախում գործող Վիքի ակումբի գլխավոր նպատակը բնականաբար Արցախի մասին հոդվածներ գրելն է, այսինքն եթե ընդհանուր հայերեն Վիկիպեդիան աշխատում է հայերեն Վիկիպեդիան զարգացնելու վրա, կոնկրետ Արցախի Վիքի ակումբը փորձում է ավելի շատ կենտրոնանալ Արցախի մասին պատմող հոդվածների վրա։ Իմ կարծիքով դա նույնպես ինչ-որ փայլ է ճանաչման տանող, եւ մենք էլ փորձում ենք մեր փոքրիկ ներդրում ունենալ այդ գործում։ Արցախի մասին հոդվածները, քանի որ ավելի շատ հետազոտական աշխատանքներ պետք է իրականացվեն ու ավելի լուրջ աշխատանքի, այդ հոդվածները գրում են ուսանողները կամ ավելի տարիքով մարդիկ, եւ մենք այդ ուղղությամբ ենք աշխատում։ Ծրագրեր ունենք հետական համալսարանի ուսանողների հետ համագործակցելու, նոյեմբերին պետք է workshop կազմակերպենք։ Ինձ թվում է դա հենց կօգնի նրանց իրենց գիտահետազոտական աշխատանքները իրականացնելու մեջ, աշխատանքը կատարեն համալսարանի տրված առաջադրանքների վրա, եւ նույն աշխատանքները նաեւ կկարողանան տեղադրել Վիկիպեդիայում։ Հետաքրքրված են, ասինքն ավելի տարիքով մարդիկ բնականաբար, ու մենք նաև աշխատում ենք տարբեր ոլորտներում, ազգային ժողովից, կառավարությունից, տարբեր հաստատություններից նույնպես մարդիկ են գալիս, եւ մենք նրանց վերաբերող ոլորտներում քաղաքական հասարակական կյանք տնտեսության մասին այս ամենը նաև գալիս են, հենց իրանք են լրացնում։ Հոդվածները գրելիս հիմնականում ի՞նչ աղբյուրներից եք օգտվում։ Հիմնականում օգտվում ենք տարբեր գրքերից, հիմնական աղբյուրը հանդիսանում է հայկական սովետական հանրագիտարանը, ամենահավաս ստի աղբյուրը, որ կարող են օգտագործել։ Ինչ վերաբերվում է Արցախի մասին, այսինքն եթե ուզում ենք այնտեղ գրել ինչ-որ պատմամշակութային հուշարձանի մասին կամ ուզում ենք ինչ-որ հետարքին նյութ տեղադրել, ապա ավելի շատ օգտվում ենք զբոսաշրջության վարչության կողմից տրամադրված նյութերից, գրքերից եւ աղբյուրներից։ Մեկ տարվա ընթացքում Վիկի ակումբի խմբագիրները քանի հոդված են կարողացել գրել։ 600 հոդված ընդհանուր քանակը, բայթերով եթե հաշվում ենք 2,500,000 խմբագիր գրումներ էին արվել, մեկ գիրք ենք հասցրել սրբագրել Լեոյի Անին, ընդհանուր առմամբ ունենք 77 խմբագիր, կան ակտիվ, կան ոչ այնքան ակտիվ։ Նաև թարգմանություններ եք անում։ Բնականաբար երեխաների մեծ մասը, եթե չասեմ բոլորը, զբաղվում են հենց թարգմանչական աշխատանքով, բացի նոր գիտելիքներ ստանալուց օգնում է զարգանալ հենց այդ ոլորտում։ Երեխաներ կա, որոնք որոշել են ինչ պետք է դառնա, մասնագիտության ընտրության կողմայացման գործում շատ մեծ նշանակություն ունի։ Արցախի շրջաններում մասնաճյուղեր բացելու հարցը ինչու՞ն է։ Շատ կարևոր թեմա բարձրացրեցիք։ Ամենամեծ խնդիրը հենց հովանավորներ գտնելու մեջ է, որպես Արցախի համակարգող ու ինչ կախված է Վիկիմեդիա Հայաստան կազմակերպության կողմից, աջակցության ոչ մի խնդիր չկա, խնդիր կա կոնկրետ հովանավորների, հովանավորներ գտնել, որպեսզի ակում տրամադրվի, համակարգիչներ տրամադրվեն։ Այժմ ծրագրեր ունենք Հադրութի տող գյուղում ակում բացել, եւ մոտակա ժամանակներին, ինձ թվում է նոյեմբերի սկզբից արդեն կսկսի գործել։ Այո, նոյեմբերին մենք ունենանք մեր ակումբը նաև տողում, փորձում ենք նաև ասկերանի հետ կապեր հաստատել, Շուշիում նույնպես Նարեկաց արվեստի միության հետ ինչ-որ փորձեր ենք ձեռնարկում, բայց ինչ-որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով դեռ չի ստացվում։ Կարևոր ցանկությունն է, ու նաև պետք է նշեմ, որ հենց Նարեկացի արվեստի միության տնորենը հենց ինքը առաջարկեց, որպեսզի այնտեղ էլ սկսենք Շուշիի երեխաների հետ աշխատել։ Ստվում է այս մոտակա շաբաթերը երևի թե կկազմակերպենք ու մեր ակումբը մի փոքրիկ այս կկատարի նաև Շուշի։ Առաջկայում ինչ նոր ծրագրեր ունեք։ Քարվաճարում ակումբ բացելու ցանկություն ու պլաններ։ Իդեպ Քարվաճարում մենք անցած տարի կազմակերպեցինք workshop, հենց դա էլ սկիզբ դարձավ, որպեսզի Վիքին այնտեղ էլ սկսի տարածվել։ Տարվա ընթացքում տեղյակ են, որ երեխաները աղվերանում կամ Հայաստանի տարբեր շրջաններում workshop-երի են մասնակցում։ Բացի workshop-երից մենք ունենք վիկիճամբարներ, զմերային վիկիճամբար ու երկու ամառային։ Անցած ամառ մենք մասնակցեցինք ամառային ճամբարին։ Դա լավագույն տարբերակն է քաջալերելու հրախուսման եղանակ է, այսինքն եթե նստած այսքան խմբագրում ես, դու գիտես ինչի համար ես խմբագրում։ Հիմա իրենց մոտ մրցակցություն կա, որը իրենք գիտեն, լավագույնները կգնան, եւ այստեղ չկա սուբյեկտիվ գործոն, ունենք վիճակագրություն, որտեղ նշված է ու լավագույնը արդեն ընտրվում է որպես ճամբարական։ Շատ օբյեկտիվ է գնահատվում այս ամենը, ունենք արդեն լավագույն հոդվածագիրներ ամսվա կտրվածքով, նրանց արդեն ես ինքս եմ խրախուսում, իմ անձնական նախաձեռնությունն է։ Երեխան պետք է վստահ լինի, որ ինչքան լավ աշխատի, ինչքան խելացի լինի եւ ինչքան շատ գիտելիքներ ունենա, այնքան գնահատված կլինի այս հասարակության մեջ։ Գլխավոր մեսիջը, որը ուզում եմ հասցնել, հենց դա է։ Էջը պատրաստել է Վեհանուշ Հովսեփյանը։ Եթե կարծում ես, որ էլ քեզ չեմ տեսնի, եթե անմիտ կյանքն է ապրում իմ մեջ, եթե ամբողջ գիշեր խենթանում եմ անքում, եթե կասկածնես էլ տանջում հոգիս, պարզ է սիրում եմ Արժե սիրում եմ քեզ, եթե քեզ տեսնելով զգում եմ դողություն, շունչն է իմ կտրվում եւ արյունս սարում, եթե վիշն է խորունք տարապում միշտ իմ մեջ եւ այն ցավը որ մեր պատճարում ես ամպուր, պարզ է, սիրում եմ քեզ, պարզ է, սիրում եմ Կարծիքն է եթերում, մեր հատիպան օրերն են երկու շաբթից, ուրբաթ անփոփոխ է, ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Շարունակում ենք ներկայացնել հատվածներ վերջերս ավարտված լրագրողների 8-րդ համահայկական համաժողովին հնչած ելույթներից։ Այսօր կլսեք Իսպանիայում լույս տեսնող Հայրենիք Շաբաթաթերթի հիմնադիր խմբագիր Արարատ Ղուկասյանին։ Համարյա բոլորը խոսեցին այդ խնդրի մասին, որ իրոք ծառացած էր մեր առջև սկիրքում, խոսվեց 85 դրոշների փակման մասին, խոսվեց այն հայերի մասին, որոնք միայն ծագումով են իրենց համարում հայեր և չգիտեն լեզուն նույնիսկ, դա շատ ցավալի է, իհարկե, կոնկրետ Իսպանիայի դեպքում պետք է նշեմ, որ մեր մոտիվացումը արդեն սկսվում է, դա մեծ խնդիր է մեզ համար, իհարկե դա առաջին հերթին մեր խնդիրն է, սակայն խնդրի ընդգրկվածությունը Հայաստանի կառավարության այս հարցում ավելի մեծ ունի։ Խնդրեի, որպեսզի բացի Սփյուռքի նախարարությունից այս հարցում ընդգրկվեն նաև օրինակ մշակույթի, կրթության, սպորտի, երիտասարդության նախարարություններ եւ մյուս նախարարություններ, եթե հնարավոր է, որովհետեւ մենք առնչվում ենք, սա արդեն անցած համաժողովների ժամանակ շեշտել ենք, սակայն փոփոխություն չեմ տեսնում հեռուստաձրագրերին, որոնք մեր հայ երեխաները չեն նայում, Սփյուռքում չեն նայում այդ հեռուստաձրագրերը, չեն նայում այդ սերիալները, եւ շատ լավ է, որ չեն նայում, բայց ուրիշ նայելու բան չկա, նրանք սկսում են նայել իսպանական մուլտֆիլմեր, ֆրանսիական եւ մյուս ալիքների մուլտֆիլմերը, սա մեծ խնդիր է։ Հեռուստատեսությունը այս աշխարհում մեծ դեմ, եւ ես խնդրեի, որպեսզի եթե այս արդյունք հնարավոր է ինչ-որ ձևով կարողանալ ազդել, ներազդել մեր հեռուստատեսության ծրագրերի վրա, շատ կարևոր հանգամանք եմ համարում։ Ինչպես գիտեք, Իսպանիայում արդեն սկսվել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, շատ կարևոր ենք համարում դա, սակայն առաջին հերթին պետք է նշեմ մի վտանգավոր տենդենսի մասին, քանի որ մենք ներկայացնում ենք ցեղասպանությանը վերաբերող իսպանական գրքեր իսպանացիներին և ասում ենք, ահա մենք, տեսեք, թե մենք ովքեր ենք, դա մեր մշակույթը չի, դա մեր հիմնախնդիրը, մանավանդ Իսպանիայում, որը դեռ չի ճանաչել այս ցեղասպանությունը և աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, մենք կարող ենք զարկ տալ թարգմանչական գործին և թարգմանել իսպաներեն մեր դասականներին և ներկայացնել դա որպես մշակույթ, շատ կարևորում համարում դա։ Պետք է նշեմ, որ օրեր առաջ, ամսի 19-ին մենք նշեցինք մեր հայկական ռադիոժամի մեկամյակը, սա շատ կարևոր է, քանի որ մենք իսպաներեն իսպանացիներին բացատրում ենք, թե ինչ հասել է Հայաստան, մենք իսպաներեն իսպանացիներին ներկայացնում ենք մեր մշակույթը, մեր խոհանոցը, մեր երաշխիությունը, այդ ծրագրի 80% իսպաներեն է, միայն 20%-ն է, որ հայերիս համար ենք նախատեսել, շատ համայնքներում, կոնկրետ Իսպանիայում հայկական դպրոցներ են փակվել, դրանք պետք է վերաբացվեն, թեկուզ մեկ աշակերտով, երկու աշակերտով մենք մեզ համարենք, որ փրկում ենք այդ մի աշակերտի ուզացումից, պետք է նորից վերաբացել այդ ամենը։ Օրվա նոյեմբերի 15-ի թողարկումն կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Ադրիանոսի և նրա կնոջ Անատոլիայի, Թեոդորոս և Ելեթյուրոս վկաների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Շարլ Կուլոնը, ֆրանսիացի ինժեներ և ֆիզիկոս, Ուիլյամ Հերշելը, անգլացի հայտնի աստղագետ, Ժակ Էբերը, ֆրանսիական մեծահեղափոխության գործիչ լրագրող, Ավգուստ Կրոգը, դանիացի ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Ուիլյամ Աստորը, ամերիկացի գործարար, Ֆրանչեսկո Ռոզին, իտալացի ռեժիսոր, սցենարիստ։